галенчыны я альбо планета цікаўных хлопчыкаў. Думаю, вам спадабаецца. І сёння слухаем працяг гісторыі. Яны выходзілі з кабінета з бацькам, і адна толькі думка непакоіла Віталіка. А што, калі бацька возьме сваё адкрыццё з сабой у Кіеў? І яна, гэтая думка, не на жарт трывожыла, таму што ў яго ўжо выспеў фантастычны план, амаль такі ж, як і сам Лабус, дзёрзкі і незвычайны. Раніцай Віталік прачнуўся ад прыглушаных галасоў у прыхожым пакоі. «Дык калі ты вернешся?» – пачуў ён матчын голас і здагадаўся, што маці размаўляла з бацькам. «Не раней, як заўтра. Мне трэба ўгаварыць Катрунёнка адмовіцца ад выступлення на канферэнцыі і тэрмінова вярнуцца ў Мінск. Без Катрунёнка я не прыеду», – бацька зрабіў націск на апошнія словы. Маці трошкі помаўчала. Яна не любіла, калі бацька ад'язджаў у камандзіроўкі і шукала ўсялякую прычыну, каб прымусіць яго вярнуцца як мага хутчэй. Вось і зараз яна сказала: «А ці не лепш было б гэтае тваё адкрыццё ўзяць з сабой? Катрунёнак табе можа не паверыць. Што тады? Як ты будзеш пераконваць яго ў тым, што яму тэрмінова неабходна вярнуцца ў Мінск? Не гавары глупства. Што значыць «узяць з сабою»? Я магу згубіць яго? Зрэшты, можа быць катастрофа. Самалёт узарвецца ў паветры. Ды як гэта Катрунёнак не паверыць? Людзі добрыя, катастрофа. Ён, гэты Лабус, даражэй табе за ўласнае жыццё? Пра што ты гаворыш, Мікола? Добра, не палохайся. Катастрофы не будзе. Ты тут глядзі, на Віталіка не надта цісні. Ён цяпер у такім узросце, калі лёгка адштурхнуць ад сябе». Віталік любіў бацьку і паважаў яго надзвычай. Ось і цяпер ён думаў: «Малайчына бацька!» І разам з тым аж горача рабілася ад нецярплівасці. Хутчэй бы ён пайшоў, хутчэй бы развітаўся з маці. Тады ён імгненна ўстане папросіць, каб маці згатавала сняданак, і сам ускочыць у бацька ў пакоі, і Лабус будзе цэлы дзень яго ўласнасцю. Тады пабачым, каго запіша славуты трэнер у каманду. Нарэшце бацька сказаў: «Ну, пакуль, пазваню з Кіева». І дзверы за ім зачыніліся. Маці хутенька пайшла на кухню, каб у адкрытую фортку памахаць яму рукой. Віталік ведаў, што яна заўсёды рабіла так, і зараз думаў: «Дзіўна, як гэта не бянтэжыць бацьку. Я сам, здаецца, згарэў бы ад сораму». І хутенька адагнаў гэтыя неабавязковыя думкі, закрычаў, ускокваючы з ложка: «Мама, як я хачу есці! Каб ты толькі ведала, які я галодны! Мне мала звычайнага бутерброда! Я хачу гарачую яечню! Мама!» Маці зазірнула ў пакой. «Ну што ты раскрычаўся?» «Хутенька мыцца», – загадала яна. «Я зраблю табе яечню, толькі ты не спазніся ў школу». І маці пачала завіхацца на кухні. Віталік схапіў свой партфель, у адно імгненне апынуўся ў бацькавым кабінеце. Толькі б стол быў адкрыты, як малаточкам стукала ў скронь думка. Яму тую раніцу шанцавала. Бацька не закрываў стала, і Лабус, які кропля ў кроплю нагадваў самы сапраўдны мікрафон, хутка апынуўся ў партфелі. Віталік толькі паспеў заўважыць прозвішча «Лаўранок» пад маленечкай кнопкай. «Гэта, відаць, і ёсць настройка на пэўнае прозвішча», – падумаў ён. А маці ўжо гукала яго на кухню. «Яечня гатова, чуеш? Ты памыўся?» Прыемна, калі ў чалавека з раніцы добры настрой. Гэта заўважыў Віталік яшчэ на першым уроку, калі ён вельмі ўдала рашыў задачку па матэматыцы і параграф адказаў як трэба. Ён нават дзённіка не закрываў, паклаў на парту, і здалёку была бачна пяцёрка на ўсю клетку. За яе маці на ўсе 100% новыя красоўкі купіць. Радаваўся Віталік і няспынна чакаў, калі ж скончацца ўрокі, яны пойдуць у актавую залу, дзе і будзе сустрэча са славутым трэнерам. Апошні ўрок цягнуўся даўжэй звычайнага. І ўсё-ткі ён скончыўся. У клас увайшла Галіна Максімаўна і сказала, што ў актавую залу яны пойдуць разам з 4А-класам і што з таго класа таксама некага залічаць у каманду славутага трэнера. «Толькі б спрацаваў лабус», – думаў увесь час Віталік, а па дарозе ў актавую залу падышоў да Галіны Максімаўны і сказаў ёй трошкі збянтэжана. «Наша актавая зала такая вялікая, каб не надрываць галасоў, я ўзяў свой мікрафон». Самы сапраўдны. Ён у мяне вось такіх гадоў. Віталік ажно прысеў, маўляў, вось такога ўзросту. Ён выдатна працуе. І дадаў, здаецца, у актавай залі ёсць прыстасаванне да яго. Галіна Максімаўна пасміхнулася. Ёй быў прыемны гэты Віталікаў клопат. Дзякуй, лаўранок, ёсць. Ёсць прыстасаванне, сказала яна. Твой мікрафон будзе дарэчы. І ўсё пайшло як па плану. Трэнер усім спадабаўся. Гэта быў высокі мужчына з прыемным голасам. Ён цікава расказваў пра футбол, яму доўга апладзіравалі, і класны кіраўнік 4А-класа таксама гаварыла добра. Яна пералічыла ўсіх хлопчыкаў і пра кожнага сказала некалькі слоў, але лепш за ўсё гаварыла пра Вітушкіна. Трэнер адразу запісаў яго ў каманду. Лабус працаваў выключна, ні шуму, ні трэску. Вось нарэшце слова ўзяла Галіна Максімаўна, і яе ціхі спакойны голас як ніколі загучаў упэўнена моцна. Лабус яна трымала ў руках лёгка і проста, быццам толькі рабіла, што карысталася ім. Але вось яна назвала прозвішчы Іванёнка, потым Зубіча, потым Кандрусевіча, і гаварыла пра іх як ёсць, адзначаючы і добрае, і кепскае. Пра Кандрусевіча, напрыклад, сказала, што ўвогуле хлопец здольны, ды, на жаль, няма ў характары упартасці, адсюль і тройкі. Віталік баяўся ўздыхнуць. На чарзе было яго прозвішча. І як толькі Галіна Максімаўна вымавіла «Лаўранок», у лабусе адразу нешта трэснула, ледзь чутна, але ён, Віталік, гэты трэск пачуў, і тут жа пачалося нешта неймавернае, што заставіла Віталіка апусціць галаву. «Гэта наш самы лепшы вучань», – гаварыла Галіна Максімаўна. «Ён заслугоўвае гаворкі асобнай. У ім, як у люстэрку, адбіваюцца самыя выдатныя рысы нашых школьнікаў. З яго трэба браць прыклад. Ім трэба ганарыцца. Ён, безумоўна, адзіны, хто можа быць залічаны ў самую лепшую каманду горада. Я ўпэўнена, што ўсе мячы, забітыя ў вароты праціўніка, будуць толькі яго, інакш быць не можа. Лаўранок надзелены нечалавечымі здольнасцямі, ён унікум, ды на яго ўвогуле трэба маліцца». Галіна Максімаўна раптам схапілася за галаву, і гэты яе жэст стаў сігналам. Актавая зала ўзарвалася гулам, з усіх бакоў чулася. «Галіна Максімаўна, Галіна Максімаўна, што з вамі? Што здарылася? Што такое?» Віталік баяўся падняць галаву. Гэты гул прымусіў яго пачырванець. «Я не ведаю, што са мной», – разгублена прашаптала Галіна Максімаўна і гучна загаварыла, зноў трымаючы лабус, ледзь не ля самых вуснаў. «Я знаю, чаго вы раскрычаліся», – сказала яна. «Вам не спадабаліся мае словы, а я не баюся паўтарыць, што лаўранок – ва ўсіх адносінах дзіця з вялікай літары. Вам стала зайздросна, але вы ніколі не зможаце дасягнуць такіх поспехаў усе разам, якіх дасягнуў ён адзін. Лаўранок – шчаслівае выключэнне. Я рэкамендую лаўранка». І вельмі настойліва, праз момант дадала яна. Гул галасоў заглушыў яе апошнія словы. Галіна Максімаўна зноў схапілася за галаву і зноў паднесла лабус да вуснаў. Яна старалася гаварыць спакойна. «Гэтага мне і трэба было чакаць ад вас. Вы ўсе злосныя, нядобрыя хлопчыкі і дзяўчынкі. вы просто невыносныя, а ён геній, але вам гэтага не зразумець. І Галіна Максімаўна раптам заплакала. Яна бездапаможна прысела да стала, і плечы яе схіліліся нізка-нізка. І ў момант стала ціха ў актавай залі, і чамусьці ўсе глядзелі не на Галіну Максімаўну, а на яго, Віталіка Лаўранка. І Віталік ускочыў з месца, ён амаль вырваў з рук Галіны Максімаўны лабус і пабег. Яшчэ ніколі ў жыцці яму не было так сорамна. Ён выбег у школьны двор і па сцяжынцы пабег да агароджы, за якою быў аўтобусны прыпынак, і ўжо недалёка ад яго паслізнуўся на тратуары. Падаючы, ён не пачуў болю, але добра бачыў, як лабус з бразгатам разлятаўся на часткі. Праз некалькі дзён на тым же самым прыпынку Віталік Лаўранок стаяў з бацькам. Бацьку не выклікалі ў школу, ён прыйшоў сам, каб растлумачыць, што ж адбылося. І цяпер Віталік успамінаў апошнія словы, якія бацька сказаў там, у кабінеце дырэктара. «Маё адкрыццё не мела права на існаванне, таму што усялякую пахвалу трэба заслужыць. Спярша добрая справа, а потым ужо і добрыя словы пра яе. Лабус, на жаль, гэтага не зразумеў». Галінка сказала апошнія словы і раптам злавіла сябе на думцы, што ёй вельмі хочацца, каб цікаўныя хлопчыкі пахвалілі яе за тое, што яна з такой радасцю расказала ім гэтае амаль фантастычнае апавяданне, і ад гэтае думкі ёй зрабілася трошкі неякавата, хоць пахвала ў дадзеным выпадку была б і заслужанай. «Зрэшты, хай не хваліць», – падумала Галінка. «Хай проста выкажацца пра апавяданне, спадабалася яно ім ці не», – так думала Галінка, чакаючы, што ж скажуць цікаўныя хлопчыкі. Але яны маўчалі, і гэтае маўчанне зацягвалася. «Дзіва дзіўнае», – зноў падумала Галінка. «Хоць бы адно слова, што ж можа значыць такая іх абыякавасць да пачутага?» І адкуль было ведаць Галінцы, што ў гэты момант усе цікаўныя хлопчыкі, затаіўшы сваё дыханне, сачылі за палосачкай вішнёвага колеру, якая з'явілася на даляглядзе. Гэтая палосачка расла, шырылася, і нарэшце усім цікаўным хлопчыкам стала зразумела, што гэта наплывае вішнёвая хмарка. «Ура! Ура!» – нечакана пачула Галінка, і была яна здзіўлена незвычайна, таму што не магла бачыць таго, што вішнёвая хмарка заслала амаль усё неба на планеце цікаўных хлопчыкаў, і на вуліцы вішнёвых дажджоў сыпануў вясёлы вішнёвы дождж. Цікаўныя хлопчыкі імгненна разбегліся па сваіх хатах, каб схапіць свае кубачкі і гучэй пабегчы на самую слаўную вуліцу, дзе ўсё падае і падае гэты буйны надзвычай салодкі дождж. Ля тэлескопаў застаўся толькі самы маленькі з цікаўных хлопчыкаў. Ён сумна глядзеў на вішнёвую хмарку і бачыў, што хмарка зачапілася за самае высокае дрэва, і што вішнёвы дождж на вуліцы вішнёвых дажджоў будзе ісці цяпер, відаць, вельмі і вельмі доўга. Хлопчык паглядзеў у свой тэлескоп і заўважыў разгубленасць на твары ў Галінкі. Яму стала вельмі шкада яе. «Я павінен сказаць ёй нешта вельмі ласкавае, вельмі цёплае і сардэчнае», — думаў самы маленькі з цікаўных хлопчыкаў і азіраўся па баках. Ён жа быў самы-самы маленькі, і яму яшчэ патрэбна была падтрымка астатніх хлопчыкаў, хоць позіркам, хоць рухам. Гаварыць адзін на адзін з Галінкай ён чамусьці баяўся. І пакуль самы маленькі з цікаўных хлопчыкаў думаў пра ўсё гэта, пазіраючы час ад часу ў свой тэлескоп, на планеце блакітная зорка пачуўся зусім незнаёмы, але вельмі прыемны звонкі голас. «Галінка! Я сёння вярнулася з піянерскага лагера. Ты толькі паглядзі, што ў мяне ёсць. Вавёрка, Вавёрка! Самая сапраўдная! Вавёрка! Здзіўлена адгукнулася Галенка на голас. А дзе ты яе ўзяла? Падарылі хлопчыкі з нашага лагера. Бяжы сюды, да мяне. Што ж ты там стаіш? Хутчэй бяжы. Вавёрка ручная. І дзяўчынка Галенка пабегла. Гэта вельмі добра бачыў свой маленькі сцікаўны хлопчыка ў свой тэлескоп. І яму стала зусім сумна. А на вуліцы вішнёвых дажджоў усё ішоў і ішоў буйны і вясёлы вішнёвы дождж. Цікаўныя хлопчыкі размахвалі сваімі кубачкамі, і кожны з іх ганарыўся, што толькі на іх планеце ёсць такая неверагодная вуліца, над якой спыняецца вішнёвая хмарка. А самыя маленькія з цікаўных хлопчыкаў сядзеў ля свайго тэлескопа і марыў пра той карабель, які яны абавязкова змайструюць. І нарэшце прыйдзе такі дзень, калі яны ўсе разам змогуць апынуцца на планеце блакітная зорка і змогуць сказаць дзяўчынцы Галенцы: «А вось і мы! Добры дзень! Ты нас не чакала, а мы прыляцелі на тваю планету, каб сказаць табе наша цёплая дзякуй за твае цікавыя казкі і апавяданні, якія вельмі спадабаліся нам, цікаўным хлопчыкам, што жывуць на планеце, якая нечым нагадвае оранжава-белы футбольны мяч».